از چشم دنیا خون میباره، فریاد حل ناصر اومد گوش فلک طاقت نداره. صحرا سراسر لاله زاره، دشت شقایق داغ داره، هر برگ از این گلهای پرپر جسم شهیدی بی مزاره، جسم شهیدی بی مزاره. بارون بارون بارون میباره، از چشم دنیا خون میباره. قتل شرف خنجر نمیخواد، عاشق کشی لشگر نمیخواد، ای بی مروت کشتن طفل، مردای جنگاور نمیخواد. بارون بارون بارون میباره، از چشم در ماتم سردار بی سر، دل بی قرار بی قرار.